ďakujem Martinovi Mojžišovi a teraz opäť je tu priestor na otázky a, alebo poznámky. Prosím, tam je otázka. Ale chcem povedať, že nie je jediný. A veľmi sa mi páči práve tento prístup. Ja som si dneska už poznamušil biológov. Je práve niekto z biológov, tak už šialený, krásne. Biológov a chemikov, ktorí robia hlubým, či by sa vám niečo aj už vyšlo. Niekto je v gymnáziách ústredočne majú tieto ikony. Ale čo ja vás skúsila, to som povedala, toto je presne to začiatkové učenie, z ktorého sa neplnil zmenie učenia. Žiadne zákon, to tady vypíšali, takáto teda učenica vzniká, ten má vytvoriť podmienky na ten, na to, aby vznikla takáto učenica. Myslím si, že nepísali si to šuflíka, že ešte to zároveň, ešte za sebou sa dostane a všetko, čo treba urobiť. A ja som musel zadávať na výsku, čo som bola pristovaná až kulturálne na výsku, je, že presne toto je ten spôsob, ktorý si treba uvedomiť. V Anglicku tie školy, zažitú učenia, tá triadec sa pošla, či na základnej štrednej bola úžasne vystavená prácou žiakov, prvým modelom, prvým obrázkom, prvým aktivitým. A v roce sa budovala, keď som ušla do našich škôl, čo je také stendrné vezenie naša škola. Čisté, poriadok, neviem čo, ako je všeobecne. Ale je bude, či nie je to tak. Či my sa bojíme tým žiakom dať tú aktivitu do ruky, ten nástroj, ktorým úžasne sa chopia poznania. Táto knižka ukazuje cestu, ako chopiť sa úžasne aktívnej práce žiaka. A ten učiteľ je ten úžasný otvárač tých vedomostí a poznania. Ďakujem pekne za tú prezentáciu. Ďakujem. Ďalšie otázky, príspevky? Keďže sme na konci bloku, môžeme diskutovať aj širšie, tam je otázka. Mne sa to veľmi páčilo, zaujímavé to ako viacej. A nie, ešte, možno áno. Mne sa na tej otázke páčilo, že ste, je v podstate jedno, že či je to zamerané na prírodné vedy, alebo naozaj sa to určite urobiť aj iným predmetom. Je to o tom, ako sa učiť, ako poznávať svet. To naozaj ten nadpis absolútne sedia, ale to sa dá naozaj na všetkých počúvacích predmetoch. Ja mám otázku. Prečo si myslíte, že ak to nevidia ako oficiálna učebnica, je to robota do šupíce? Prečo to nechcete prezentovať nejakým spôsobom? Ja som presvedčená, že aj keby to malo byť nejakých sponzorských peňazí, tak tá kniha, a ťažko to na nich, aj každý stalo za to, aby tá kniha niekde vyšla. A určite by som sa veľmi musela, že najviac prvodovať, ja to budem môcť robiť, tak to budem robiť. Tá kniha je nedokončená, že je uložená možno do polovice. Bola to strašná robota. Čiže predovšetky by to od nás vyžadovalo ju dokončiť, a ona je naozaj, ja som 100% presvedčený, že ona je nepoužiteľná ako učebnica v dnešnej situácii. Že úplne použiteľná. To znamená, že to by mohlo sa predávať v Artfore ako populárovedecká knižka. Čo podľa mňa, dobre, tak to nie je otázka na mňa, to je otázka na vydavateľa, ktorý dojde nejakého. Takže tá vec v tom stave každého čtvrť roka, je tam k tomu niečo príbudne, ja to počujem pánovi Černekovi a oni to to má stránku, ten projekt, kde to písi, vždy tá posledná verzia tohto, to nie je tajné, že na stránke toho projektu to tam je, ten projekt teda skončí. Čiže my to odostaneme v nejakom ešte trošku viac veci prirobíme a tak to dostane. Ja si neviem predstaviť reálne, že by to niekto vydal. Ja sa nebudem brániť, keď sa mnou dojdu ľudia, že počúvaj, že ty si takú dobrú vec napísal, že by to dokončí to, že ja na to čakám, na to plakali po pleciach a tak ďalej, ale neočakávam, že to príde. Tu sú ešte dve otázky a poprosím mikrofón a predstaviť sa. Ste Ja by som ani nie, že otázočku, ale skôr by som sa chcela vrátiť ešte pred vašim jemienkom, pred vašim jemienkom, to je nádherné, tam niečo čo komentovať. Spôrnym, že ja pamätám si meno, spravodným, ktorá položila nejakú otázočku, a tam sa je, keď to tam neodpovedal, ja by som to rada ešte doplniť. Kde ja vidím ešte problém zo svojej skúsenosti, z tej práce lektora. Ono nie je legislatíva akákoľvek dobrá. Myslím si, nenastane zmena v každej triede, každý ten učiteľ, ak nepocituje a nemá potrebu, súdnu potrebu zmeny tých procesov v tej triede, tak nech je legislatíva akákoľvek, to by sa zmena asi by nemohla nastať. Čiže ja by som chcela odpoviť vlastne každému pani učiteľku, každému pani učiteľku, každému pani riaditeľku. Napriek tomu, aká legislatíva, dá sa v nej vlastne v Rusky, dá sa veľa využiť. Žiadna legislatíva súčasná napríklad nezabranuje učiteľovi zmeniť ten svoj proces učenia sa žiaka v svojej triede. Žiadna legislatíva mu nebráni vytvárať si podobné pracovné zvukové texty. Žiadna legislatíva nezabranuje riaditeľovi, aby napríklad na miesto vyučovacích hodín vytváral vo strednej škole vyučovacie bloky. Takže myslím si, že tú zmenu robiť priamo v každej tej triede, od materskej školy až po maturitu, aj učiteľa vo svojich rukách, aj tej súčasnej legislatíve, ktorá teda vieme, aká je, ale určite tá zmena sa dá robiť. Potrebný pocit učiteľa, aby mal ten vnútorný pocit, že je nespokojný s tým, čo je, a potrebuje zmen. Ak tento pocit nie je, určite sú skupinky ľudí, ako v každom zamestnaní, ktorí sú nositeľmi zmeny, ale sú aj skupinky ľudí, ktorí sú spokojní s pretrvávajúcim stavom a tam bude akákoľvek legislatíva, tak vlastne tých ľudí nepohneme. Takže pravdepodobne pani kolegynka, tá odpoveď pracovníci, alebo teda ľudia z konzervatívneho inštitútu nedajú riešenia všetkým týmto ľuďom, len tým, ktorí zmenu chcú, oni si ju nájdu v tých materiáloch. To je asi teda môj názor a odpoveď pani kolegynke. Ja som Smrková z gymnázia Tajkovskej. Si myslím, že väčšinu, čo som chcela povedať, ste povedali vy. A tým najväčším problémom často pri takýchto stretnutiach nie, no ale príde inšpekcia a teraz. Zo skúsenosti vieme všetci, že inšpekcia sa zaoberá predovšetkým papiermi. A ja to vidím tak, že pre nás sa týmto novým školským zákonom zvýšila papierová robota. Ale všetko ostatné je naozaj na nás. A preto Martin si myslím, že tá kniha sa má vydať. A si myslím, že bude veľa učiteľov, ktorí z toho zoberú. Ďakujem. Ďakujem. Tam ďalší príspevok na Ruth. Ja veľmi krátko, to bola teda nejaká výtra. Chcem sa spýtať, či súčasťou reformy je aj zmena klasifikačného poriadku, ako sa bude v takýchto rôznych vyučovaní dávať vysvedčenie, ako je náväznosť na príjmacie pohovory a tak ďalej na vysoké školy. Ak to všetko zrušíme, tak sa veľmi tešíme na to vyučovanie. Ďakujem. To akože keby to bolo takto, že keby sa dalo učiť takýmto spôsobom, že ako by sa klasifikovalo? Voľné vyučovanie. Kto z vás, ktorý učí, nevie okamžite povedať, ako v začiatkom októbra, ktoré diecko bude mať akú známku z toho predmetu? To vedia všetci učitelia podľa mňa hneď. Je to subjektívne hodnotenie, ktoré akože, samozrejme to subjektívne hodnotenie je také, že ty máš na trojku, ak budeš veľmi robiť, máš na dvojku. To neznamená, že viem rovno, ako bude mať známku. Ale toto je v takomto vyučovaní za toho pol roka odčítať rovnako dobre ako v každom. Ja by som sa toho nebal. A náväznosť, to bude taká neuspokojivá odpoveď, náväznosť na príjimačky, na hen takú školu, na tam takú školu, mňa absolútne nezaujíma. Dobré školy v budúcnosti by si mali vyberať, ak sú výberové dobrých žiakov, podľa kritérií takých, že či vedia, či keď nejaký text prečítajú, či mu naozaj, či z neho vedia vytiahnuť informáciu, bez ohľadu na to, či tvrdé a meké i tam bolo napísané správne alebo nesprávne v dvoch prípadoch alebo podobne. Čiže mňa tiež si nestrašia tie otázky, inšpekcie a tak ďalej. Akože ja som si vedomý, že to sú dôležité veci. Ale som si istý, že to nie sú tak dôležité veci, aby spôsob naladenia k tomu, že ako sa má učiť a čo sa má učiť, zmenili. To sa dá prispôsobiť, neviem ako. Tak myslím si, že tak či takto nakoniec bude subjektívne hodnotenie učiteľa a tak je to správne, si myslím. Ešte doplnenie? Ja by som sa na to ešte pozrela aj troška z iného pohľadu, z toho systémového, lebo Martin je zanietený učiteľ a tomu mnohé veci nevadia a nepovažuje ich za dôležité. Ja vašej otázke rozumiem ako dôležitej otázke. A ja som to spomínala už hneď v úvode, že v rámcovom vzdelávacom programe, ktorý bol navrhnutý tak, že v tých intenciách sa už robili tieto učebnice a tie projekty toho overovania na niektorých školách, tak v tom rámcovom programe boli vzdelávacie oblasti definované aj štandardami. To znamená štandardami na výstupe. Ak tieto štandardy sú zadefinované dobre, tak na základe toho sa dá urobiť istý systém výstupného hodnotenia, ktorý zabezpečí to, že nemusíme potom robiť zase hodnotenie na výstupe, ale istým spôsobom to základné minimum, ktoré sa stanoví ako povinné minimum, je odkontrolovateľné istými nástrojmi. Samozrejme, že toto všetko nie je vytvorené v súčasnosti, ale myslelo sa na to a malo to byť súčasťou reformy. Ak vám takáto odpoveď stačí. To znamená, nie je rozsypaný systém. Cesta k tým výsledkom alebo k tomu, čo sa deti majú naučiť, mala byť voľná. Ale na konci tej cesty mali byť isté veci rovnaké, rovnako zvládnuté, alebo teda zvládnuté pre všetkých, ale ešte aj tá úroveň toho zvládnutia v tých štandardoch mala byť samozrejme hierarchizovaná. Čiže to je ten systém hodnotenia, ktorý ale zase mal byť súčasťou školských vzdelávacích programov. To tam jasne v tom návrhu zákona z roku 2006 bolo. Tu nás sa to už neukazuje ako dôležité v tejto reforme, pretože hodnotenia a klasifikácia ostávajú v tom istom režime ako doteraz. Ja to ešte znam doplním, to bolo, že všetky vypomenú na rámcové programy, na ktoré som zaujímavé. Áno, samozrejme, tá učebnica je napísaná tak, že v rámci toho projektu Černékovho vznikol nejaký rámcový alebo štátny, ako keby vzdelávací program pre oblasť človeka a príroda, kde je napísané, že čo to detsko má vedieť o rovnovežkách, poludníkoch, o striedaní ročných období a tak ďalej, to je napísané. To, čo som ja urobil, je, že na konci každej kapitoly je napísané, že čo by sme mali vedieť. A tam som copy and paste zobral ten rámcový program a vypastoval som to sem. To znamená, že na konci každej kapitoly má ten učiteľ aj to detsko napísané, čo z toho, čo sa preberalo, čo je vždy oveľa menej, než sa preberalo, má naozaj vedieť, že má vedieť na písomku, má vedieť na prímači, má vedieť niekam. Čiže to moja predchádzajúca odpoveď bola tak nepresná, až tu mnohé moje odpovede. Ďakujem ešte, čo to videl. Kolegyňa sa pýtala trošku, dotkla sa metód, akým máme učiť. A jednou z tých metód, ktorá tu bola prezentovaná, bola práca s textom. A práca s textom je v PISE jedna z najdôležitejších metód. Tam. Moje meno je Halák. Ďalej takú krátku poznámku, ktorú celému dovediu. Tiež som bol taký troška rozčarovaný z tých prvých dvoch prednášok, lebo teda prvá bola taká analýza toho, čo by sa dalo, keby sa, hej. Druhá bola o... Tu s kolegou sa tak bavili, že taká filozofická debata vínu alebo pivu, čo ako nehovorí, že bolo zlé, samozrejme, ale nejako také niečo, toto bolo niečo konkrétne, čo sme videli tú učebnicu, ale to, čo chcem týmto povedať, že konzervatívny inštitút určite nie je schopný zmeniť zákony v tej pozícii, v akej je teraz. Počuli sme tu, že veľakrát závisí od učiteľov, že čo robia, a mne sa zdá, že to, čo treba určite podporiť, je to, aby ďalej konzervatívny inštitút búchal do médií, aby do spoločnosti sa dostávala potreba zmien, aby sme neostali na tom, že učitelia niektorí to robia, niektorí nepociťujú potrebu zmeny. Hej, takže ja by som chcel ako podporiť konzervatívny inštitút v tom smere, aby ďalej podporoval média v tom, že treba zmeny. Lebo nech je tá reforma akákoľvek, tá terajšia, tak mám pocit, že minimálne vykurcovala média, že sa zaoberajú školstvom. Ďakujem. cokoľvek na nejaké zdravie, dobrýme v tom, že presne to o tom nemôžeme hovoriť, len nie také, že media sú len o tej politickej časti, tie reformy, čo treba, aj nič nebudú, zhrňuje tie hlavné rozpory, negatívy a tak ďalej. A tieto pozitíva sú veľmi dôležité. Ja si myslím, že na Slovensku ako je narratívne strašná fantastických učiteľov. A tie pozitíva, keď sa budú dať a tie vytvoria tlak na ten štát, na tú spoločnosť, lebo o tom je to. Ja si myslím, že učiteľmi podceňujeme sa, my sme elita národa, ja to vždy rada hovorím. A my máme stať hlavu a povedať, ja som tá elita národa. A ja chcem túto zmenu takto. A ja robím preto toto. A toto je myslím ten message, ktorý by sme radi v inštitútu počuli, svojho kontrolu by som podporal tu, že skutočne povedať o tom je budúcnosť tej elity národa, keď budú učiteľia takto učiť, toto sú tie pozitívne veci a nás treba vytvoriť takúto legislatívu. A samozrejme treba tam aj podporiť trošičku, treba tú hlúposti smerom vonku prezentovať z politickej tieto, ale bez toho tlaku stola, ten klasický z človeku, bez toho tlaku stola, že nezmení to nič hore. A to má zmeniť tá elita národa. Dobre, posledná otázka, alebo príspevok do poludnejšej diskusie. Volám sa Viola Čina, som z Nadácie Zviezdy Slovenska, vzdelávací centrum, ktoré má spoločne s asociáciou Zangola, ktoré je mimovládne vzdelávacie organizácie. A ja by som chcela jednu poznámku, hovorí sa o začiatku reformy, a prvý sektor závodový školský zákon. Myslím si, že to ďaleka nie je pravda. Už to sú to desiatky, viac ako 16 rokov, kedy viaceré mimovládne organizácie prišli s ucelenými vzdelávacími programami, na to sa tvoženie orála, alebo integrované tematické vyučovanie škola doktora, ktoré v dnešnej reči vlastne môžeme zobrať a nazvať ich školským vzdelávacím programom. Je vytrénované množstvo učiteľov, máme metodiky, ako ich vytvárať. Dokonca sme pre ministerstvo školstva pripravili program Akčný plán na podporu revolučných inovácií. A myslím si, že by bolo veľmi dôležité, aby sa z tohto plánu mohla stať stratégia na podporu inovácií všetkých tých, ktorí už viac ako 10 ročia týmto smerom idú a neoddelujú výchovu od vzdelávania. Podstata týchto inovačných programov je vlastne tá kultivácia ľudskosti v súlade s tým, ako sa učiť tie nové vedomosti. A dovolíte, ešte by som, sa reagoval na tú diskusiu, ale predsa sa mi žiada povedať v podstate možno dve alebo tri veci. Tá prvá vec sa dá veľmi dobre dokumentovať na tom, ako prezentoval Martin Ožiš teda tú nádejnú učebnicu. Viete, on tam v jednom bode, keď tam ukázal tých dvoch, tie dve figurky, ktoré spolu diskutujú, tak povedal, že diskusia, teda povedal, že aké sú podmienky diskusie, že teda musí jeden druhého počúvať a tak ďalej, a tak ďalej. Ja by som k tomu iba dodal jednu vetu, že áno, že okrem toho účelu, že akže sa chceme naučiť niečo o Zemi, je tam naozaj prítomný, a to nie je filozofická otázka, to je veľmi konkrétna otázka, pretože tam je prítomné priamo v tom, nie všade, povedzme, o vyučovaní o Zemi, to nemá smysel do všetkého to proste ako tlačiť, ako kapustu do súda, ale niekde tam vždy prítomný aj ten zreteľ toho, čo som teda označil tým pojmom smysel, napríklad v tejto veci v tom, že platí, že niekedy je lepšie robiť veci spoločne ako jednotlivo. To je o zmysle. A v tej chvíli, keď to potom funguje v tom konkrétnom procese vyučovania, už to nemá nejakú podobu nejakej všeobecného návodu, ale má to podobu veľmi, veľmi, veľmi konkrétno. Len, viete, ten učiteľ si to musí uvedomiť. A môže si to uvedomiť len vtedy, keď o tom vie. Keď o tom vie, že toto je možno, že jeden nepatrný bod na tej celej strane, ale to je ten rozmer toho zmyslu. V tej chvíli to prestáva byť nejakou filozofickou debatou a začína to byť veľmi konkrétnou otázkou. Ale bez toho filozofického rámca to bude mať vždy potom podobu, akože tamto bude fungovať, ale inde to nebude fungovať. Niekde, kde budú tí učitelia výborní, to bude fungovať lepšie. Niekde, kde tí učitelia nebudú takí dobrí, kde nebudú mať toľko priestoru, kde im riaditeľe nedajú toľko priestoru, to budú fungovať horšie. Čiže my nehovoríme, že sa nedá, iba hovoríme, že sa dá ťažšie, oveľa ťažšie. A niekedy je to dokonca, Martin to hovoril skepticky, že hovorí, že to vylúčené, že by takáto učebnica mohla fungovať v tomto systéme. Proste keď ten rámec je zle nastavený, no tak potom je to ťažšie pre toho učiteľa. Je to ťažšie, to je celý problém. A posledná veta teda, ktorá je troška z inej strany, ale teda z toho istého súdka. Prečo si aj ja myslím to, čo Martin Mojžiš, že je to veľmi ťažké, aby takáto učebnica mohla fungovať, ak nie je vylúčené? Pozrite sa. Pokiaľ viem, de facto nebudú existovať nejaké alternatívne učebnice podľa tohoto nastavenia. Viete, čiže ak sa neumožní, aby fungovali alternatívne učebnice, tak síce je možné, že proste taký iniciatívny ľudia, ako je Martin Mojžiš, že s tým Černekom urobia takú učebnicu, ale tá učebnica nebude mať normálne systémové miesto proste o vzdelávaní. To je prvý problém. A to je reálny problém, to nie je nejaký. Ja vás nechcem teraz ako tých, ktorí by ste si tú učebnicu, ktorí by ste, ja som sa strašne potešil, keby som sa ešte raz narodil ako malé dievčatko, ktorú by som si ešte chcel vyskúšať v nejakom inom živote, no tak by som sa tiež podľa toho rád učil niečo ako o zemi, samozrejme. No, ale tak toho však ako ten prípad celkom nebude. Viete, čiže ťažko možno proste takúto učebnicu v najbližšom čase očakávať, lebo je mimo systému toho, čo sa dnes robí. To je prvá vec. A po druhé, viete, ja si viem krásne predstaviť, že by sa dala urobiť podobná učebnica slovenskej literatúry. Podobným spôsobom. A ja by som ju vedel s niektorými kolegami aj urobiť podobným spôsobom. A teraz som si hovoril, keď to tam Martin ako ukazoval, že vlastne tá plochozem, že však ono by sa to dalo v tej literatúre urobiť tak, že čo to je vlastne fikčný svet, to je pojem teraz, a čo to je reálny svet. A teraz by sa to dalo ukázať na mnohých obrázkoch, ako funguje, ja neviem, nejaký svet rozprávkový, ako funguje nejaký svet Alice za zrkadlom, alebo ja neviem čoho všetkého, a ako funguje teda tento náš aktuálny svet a prečo funguje jeden taký a druhý taký. Ale hovorím to teraz z dvoch dôvodov, že jednak by sa to dalo urobiť aj v tej slovenčine, niečo podobné, lenže na to, aby to fungovalo, by museli byť v podstate tie učebnice akýmsi spôsobom troška previazané. Jedna tá učebnica by musela korešpondovať s tou druhou učebnicou. Lebo keď máte iba jednu osihotenú učebnicu v jednej osihotenej oblasti, no tak sa, je to dobré, ale bude to zase fungovať iba úplne, bude to fungovať osihotene. Čiže takých učebníc, alebo podobných učebníc, by muselo byť aj v iných oblastiach proste veľa. Potom by to malo reálnu nádej, aby to nebolo len takým veľmi exkluzívnou vecou, ktorá sa strašne dobre počula, teda všetci sme sa tu na tom vytešovali, ale aby to bolo naozaj súčasťou vzdelávacieho procesu. A znova ja vám nechcem brať nejaké odhodlanie do toho, že robí to takýmto spôsobom. Však na to tu sedíme, aby sme ukázali, že sa to dá a čo sa dá. Len, prepáčte, nemôžem to nepovedať teda, a preto som aj chcel dovoriť na záver tejto predpoľnejšej diskusie. To je vždy v živote tak, že ľahšie sa robia veci vtedy, keď vstupujete do otvoreného priestoru, ako veci, keď vstupujete do priestoru, ktorý je zamknutý na 5 západov. No to je problém. Takže štart reformy vzdelávania už máme úspešne za sebou, nie len na školách, ale teda myslím na názov prvého bloku dnešnej konferencie. A ďakujem Zuzane Humajovej, Petrovi Zajacovi a Martinovi Mojžišovi za tri prístupy na dnešnej konferencii. A chcem len teda pripomenúť, že táto konferencia nie je jediným výstupom projektu Vzdelávanie pre život, ktorý realizujeme s podporou príspevku z Európskeho sociálneho fondu. Ďalšími výstupmi sú napríklad uspomínaná web stránka www.noveškolstvo.sk, kde nájdete väčšinu z toho, o čom sa tu dnes hovorí, a a skoro všetko, o čom sa hovorilo na tých vzdelávacích sústredeniach. Ale špeciálne chcem upozorniť na ďalšie dva výstupy, ktoré ešte v rámci tohto projektu budú, a to je publikácia venovaná týmto témam a špeciálne DVD, kde budú tieto výstupy. Pokiaľ budete mať záujem, tak napíšte na tú adresu, ktorá je zverejnená na tej web stránke noveškolstvo.sk a my vám ich radi pošleme. A teraz dovolte, aby som vás pozval na malé občerstvenie počas prestávky, ktorá potrvá do 12. hodiny a potom budeme pokračovať.